कप्तान कैट लेखक सेठ। बिल्ली कप्तान कैट अमेरिकी सेना में भर्ती हुई। वो सेना के कैंप में तब घुसी जब कोई देख नहीं रहा था। वहां सैनिक एक परेड मार्च कर रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कप्तान कैट ने भी कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। कप्तान कैट को लेफ्ट और राइट के बीच का फर्क पता था। उस बिल्ली के शरीर पर हमारे तंबू से ज्यादा धारियां हैं, एक कॉर्पोरल ने सर्जेंट से कहा। म्याओ, कप्तान कैट ने कहा। सर्जेंट ने बिल्ली की ओर देखा। यस सर, सर्जेंट ने कहा और फिर वो हंसा। उसके बाद पूरी बटालियन उस बिल्ली को कप्तान कैट के नाम से बुलाने लगी। अब उसे बिल्ली कहकर कोई नहीं बुलाता था। कभी कभी सैनिकों के पास कप्तान कैट के लिए बिल्कुल समय नहीं होता था। मुझे अभी जाकर गुसलखाने साफ करने हैं, एक सैनिक ने कहा। मुझे बाहर के मैदान की सफाई करनी है, दूसरे सैनिक ने कहा। पर सैनिक पीठ के पास कप्तान कैट के लिए हमेशा समय होता था, चाहे वो ड्यूटी पर हो या न हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने घर की बिल्ली की याद आती है, उसने कहा। उसके बाद पीट ने कप्तान कैट के कानों के पीछे खुजलाया। कभी कभी पीट कप्तान कैट के साथ इतना खेलता कि वो परेशानी में पड़ जाता। बटालियन के जनरल ने पीट को किचन की ड्यूटी पर लगा दिया। वहां पर पीट ने कप्तान कैट को आलू के छिलकों से खेलने दिया। क्या तुम मेरी दोस्त हो, पीट ने पूछा। म्याऊं, कप्तान कैट ने उत्तर दिया। अगले दिन सुबह उठने की घंटी बजी। पीट को सुबह सुबह उठना बिल्कुल नापसंद था, पर कप्तान कैट बिस्तर से झट से उठती थी। फिर वो कचरे के ड्रम का मुआयना करती थी, बाद में सफाई कर्मचारी वहां से कचरा ले जाते थे। फिर इंस्पेक्शन होता था, उसके लिए सब सैनिक एक लाइन में खड़े होते थे। कप्तान कैट भी लाइन में लगती थी। इंस्पेक्शन के दौरान जनरल ने एक सैनिक की बंदूक ठीक की, उन्होंने पीट की टोपी ठीक की। जनरल कप्तान कैट की सिर्फ मूछे ही ऐंठ सके। आगे बढ़ो, जनरल ने ऑर्डर दिया। तब सैनिकों की टुकड़ी एक तरफ गई, पर कप्तान कैट दूसरी तरफ गई। उसे कुछ चिड़ियों को भगाना था। फिर सैनिक कीचड़ में रेंगने लगे, उन्हें बारिश और तूफान में दौड़ना पड़ा, पर कप्तान कैट को यह कुछ नहीं करना पड़ा। वो मस्ती से पीठ के पलंग पर लेट कर सोती रही। फिर दोपहर के खाने का समय हुआ। पीठ और अन्य सैनिक मेस हॉल में गर्मा गर्म खाना लेने के लिए दौड़े हुए पहुंचे। काश पीठ मुझे चूहे वाली प्लेट दे दे, कप्तान कैट ने मन ही मन सोचा। क्या तुम मेरे दोस्त हो, पीठ ने पूछा। म्याऊं, कप्तान कैट ने उत्तर दिया। फिर रात हुई, सोने के लिए लाइट बुझाई गई। सब लोग सोने लगे और अपने अपने प्रियजनों के सपने देखने लगे। कप्तान कैट ने भी सपने में अपने दोस्त को देखा। समाप्त।